إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سيوات في توفيق برام بتبارك وتعالى في سنو درس توحيد بني أمل سوبا جوجر في سنو تيرا بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيغي وون تي نينتيلو تومبو بي تي موي الصبر على الاذى فيه مون تي لور ييغا خامتيني ني موم لا نيت كي دي داج تي يون ويغا خامتيني ني موي يون ووتي جيمي تي بوروم بي تبارك وتعالى. بوروم تيري بي موني الواجب على من يدعو الى الله ويريد وجه الله أن يصبر على الأذى وأن يستمر في الدعوة إلى الله، وقدوته في ذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام. منكون دفا ور أب وريف لا مغوك دفوار لا تي كيغا خامتيني ني ميغي ووتي جيمي تي الله، من يدعو إلى الله مغوك موي بن كونديسيون كي ووتي جيمي تي الله. نياارل بي موني ويريد وجه الله تيت مو نيك كو خامني ادي سلال نام كانمو بوروم بي تبارك وتعالى مانغوك مو نيك كو خامتيني ني ووتو ووت غير ادنا ووتو ووت غيت بوكريو ووتو ول غير وونهو واي غير يالا موتاخ موي ووتو مانغوك غير يالا موتاخ موي وسار دعوه بي da'wa bi boko dege moy wote yonante bi sallallahu alayhi wa sallam lolou moy da'wa bi mangok ngir yalla motax moy son di jangale di digle lu bax di teralu bon di laye bir yalla rek tax mune kon koke dafa war si mom an yasbira ala al adha mumun ci lor yi nga xamanteni ñoy teggu ci kawam mangok bepp lor bo xamanteni ni dikna fekk ko ci wowe yon nako muñ waye mu continuer mangok ci wote ga moy wote bu mbiri ñew metti rek mu décourager bayyi dedet waw na continuer na endurer na supporter mu ne bu ko defé ña nek royu wayam ci bobé buntu ñoñu ñoy yonanti alayhi salatu wassalam mangok lolu motax sunu borom ci alquran mune yonanti bi fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul mu jox ko misal ci yonanti ne ko muñul kom yonanti yoy ni ñu muñe muy ulul azmi gis nga ko yonanti nga xamni ñoy borom way dogu yi mune ko muñal kom ñom ni ñu muñe won gis nga ko ñu nek ay référence nek ay misal ci muñ mangok mune wa khiratuhum wa khatimuhum muhammadun sallallahu alayhi wa sallam tanak ca gën ca yonent yoyu ka nga xamni moy yonent ba mujj moy muhammad sallallahu alayhi wa sallam mune ko ke ma za laqiya min al aza ماذا لقي من الناس من لان لا دتي نيت ني مانغوك تي بورتان دالين دون وو ريك غير جيملين الجنه لو ريك تاخون جوك مي خولا لي مو دتي نيت ني من وكم لقي من الاذى بالقول والفعل انا نياتا لور لا داجيل ياني دي اي واخ ياني دي اي جف قالوا ساحر وكذاب وقالوا مجنون من واخنا ني Muhammad sallallahu alayhi wasallam jabar kat la lolou jign nañ ko ko ñen ñi jign nañ ko ne du waxatu deug ñeneen ñi jign nañ ko ne ki dafa wéré di gis nga mango kon su fekke sang bu tedd bi lañu doon jign kaddu yu melni kon suñ la ko waxe yow mi nga xamni da ngay gor gorlu di roy yonent yi te dob yonent suñ la waxe lu mel nonu kon yow wacc nga ndax waxon nañ ko ña jitu won mango mune qalu fihi min al aqwal allati dhakaraha Allah azza wa jalla fi al qur'an mune wax nañ ci mom wax yu bari yo xamne suñu borom jalla wa ala tudnako ci al qur'an kasalika yenen yonenti waxon nañ len yu mel non ay safih manam ño xamanteni ni dañoo wayadi gis nga sha'ir ay waykat lu ne wax nañ len ko lu ne tu mel nañ len ko manam façon doxalin bobu nga xamni mo don bawo ci nonu yonenti méthode la bo xamni djublu way ba moy jaboliser yonenti bu ko defé ku len deg ñom yonenti rek da ngay fat say nopp da ngay daw ndax da nga nan dof ba ngok wala njabar kat ba ngok wala woy kat ba ngok wala ki nga xamanteni ni du wax deug ngok gis nga ma ngok bu ko defé utiliser ay tour ay terme pour jaboliser len kep nak lolu mo ne kon djublu wayu njabotu iblis mangok par rapport ak yonenti ngir lan ngir nit ñi daw len lolu ñu asma munafira gis nga ay tour yo xamé dina ay tour yu jabolisant nga xamni boko wowe nit ñi rek boko wowe nit ki rek aha ñeneen ñi commencé diko ragal te fek amul won len lo xamanteni ni war nañ ko ko ragalé amul ben indicateur bu joge ci mom buy woné ne ki war nañ ko ragal mais yow ya ko tuddé tour tour bobu la nit ñi di ragal moy comme par exemple rek tay soone islam rek ñu ne terrorisme ñu bari gis nga boone islam rek automatiquement li dessiné wu ci seen xel moy terrorisme bu ko defé ñu tambalé di ragal julit ñi noné la démé kon gis nga ba légui pexé yoy mi ngi wéy di continuer njabotu iblis diko donnante ci seen biir mangok mune watanawaluhu bil atha waye sax lor nañ ko gis nga mangok qadafuhu bil hijara hatta admu aqibahu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam lamma da'ahum ila Allah azza wa jal mune sané nañ ko ay xeer mangok ba tour dere tam mom sang bu tedd bi gis nga lolou kon da fay won gaña fañu aggon ak yonenti mangok demone nañ bay jël sen loxo diko tek ci kaw yonenti alayhi musallatu wassalam ñeñu ray len ñeñu gañ len gis nga mangok ñeñu genné len seeni dekk way yu démé non kon yow mi nga xamni peut-être ci wax la gañi yam ak yow bo jëlé référence kon ci yonenti nga xamni ñi ñom dañ leena rayon ñi ñu sanni leen won ay xeer da gis ne kon yow wax deug tu es à l'aise par rapport ak yonenti ci choono yi ñi daj ndax yow lenn rek nga jotogu te ñe bép xétu lor rek gañi fexé nañ utiliser ko seen kaw gis nga ko mangok kon yow ken dooragula ken touragul sa deret peut-être dañuy utiliser ay baat yo xamni pour jaboliser la rek kon bul décourager gis nga bul décourager bu ragal bul yokat gis nga wotel tank yaangi wote jeume ci yoonu yalla wotel tank yang koy tek ci xam xam wotel tank yang ko tek ci selal bayu xel ñetti tombe yoyu wote gi na nek luy jëm ci yalla bu mu jëm ben yoon ci mbiru aduna bu mu jëm ci sa bop bu mu jëm ben yoon ci poñatu aduna yi waye wotel jëme ci yalla tek ko ci xam xam nak bul nek ko xamni da ngay lambatu dedet sak wote na teku ci xam xam mangok xam xamu alquran ak sunna waye tamit nak selalal sa wote gogu selalal say jëf mangok tanka ñetti yaangi ci bul faale dara bul ragal dara doxal ci ndigalu borom bi tabaarak wa ta'ala mune kon wa alqaw sala juzurin ala dhahrihi wa huwa sajidun 'inda al-ka'bah mune yamu ñe ca de waye jël nañ ay sebirit yo xamne mi ngi bawo ci gilem gis nga ñew daldi ko koy soti mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te fek ma nga won ca kaaba gi di sujud setal lolu xolal togn goge wallahu almusta'an te li ci yeme moy ñom ñi def lolu dembu ñoko don wowe al amin moy ki ñu wolu ñom ñoko don dakantale lolu ndax confiance buñu amon ci mom bañu bari ci ñom buñ dan denkané ci mom lañ dan ñew denkané woluñu won seeni dom woluñu won seeni soxna woluñu won seeni andando mom lañ wolu won mais bamu né nak yalla ko yoni té lako yalla yoné moy bayi len xërem yi ngén di ñaan di wakirlu ci ñom di xettaliku ci ñom ndax kat wakirlo ak xettaliku ak ñaan jaamu yalla la ci yalla kep lañ ko wara def ci la digënté ba yaqku gis nga ñu daldi nak wéddi ñek commencé nak jël ay tour yu ñaaw diko tek ci kawam jël ay jëf yu ñaaw diko tek ci kawam mune wa tawa'aduhu bil qatl wa haddaduhu ñu daldi koy tekkok ray gis nga mangok diko xoxatal pour ray ko gis nga ko tek seeni plan pour préparer fat ko sunu borom daldi koy muccal mune wa fi ghazwati uhud jara alayhi wa ala ashabihi ma jara alayhi salatu wassalam mune cha ghazwati uhud mom yonent alayhi salatu wassalam daldina fay daj moke sahabam ay lor yo xamanteni ni dajanaak lor yoyé mom alayhi salatu wassalam setal lolou te moy gën ci bindef moy ki yalla yoni mais dem na ba tollu ci moki sahabam ñu tek ci kawam ay xéetu lor fat sen bakken tour sen deret nangu sen alal genné len seeni dekk way lolé lepp ci yoonu islam Allahu akbar motax yowmi tay nga xamni yanki islam go xamanteni ni so xeyé ragalo ko dal sa kaw ragalo kula genné fa nga dekk ragalo lenen kay ngay daw di lijeenti war nga bayyi xel bu baax ñi nga xamanteni ni ñom ñoo doon dekkou choono yi ñi nga xamni ñoo doon dekkou jafé jafé yi ñi nga xamanteni ñoo doon dekkou lor yi nga jox leen seen cër wormal leen respecté leen ndax deggantaan ay goor lañu woon comme niko sunu borom waxe ci alquran minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi sunu borom ne way gem yi di sahaba yi ñom dal ay jambar lañ ay goor lañ goor ñak jigen ne nak sunu borom ne ay goor lañ ndaxuk jambarte mangok sunu borom ne deugal nañ lañu kol reunte ak yalla lolu critère bu mag la ak tag wu reuy la muy ta'dil gis nga tag go xamni sunu borom tabaarak wa ta'ala daf ko tag yonent bi alayhi salatu wa salam tag ko andando yonent bi alayhi salatu wa salam kon ñoñu ñu jara respecté lañ ñoñu ñoy référence deug wallahu almusta'an ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.